الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. القرآن الكريم داري وسورة وصول داري جاخر كبا تیروشو مزامینو ته اشاره کوي چې صورت کې سو واقعات او سو مسائل ذکر شوي اخیری روکو کې بیا یو ځل هغه ته رجوع کوي په اړه باندې روشنايي ورځي ولی چې صورت مطلب معلوم شي یی صورت کې الله رب العزت کم کم اصول او ہدایات بیان کړل. سورت قصص کې تفصیلی واقعہ د موسی علی السلام بیان شو. ناخر کې دې آیاتونو کې با د دوالو پیغمبرانو د حال تطبیق ذکر کړي چې نبی علیہ السلام ته وی چې ستا حال په شان د موسی علیہ السلام دی. په یو سلورو پینځو خبرو کې ناغدی آیاتونو کې ذکر کړي نو دا تسلیم ده پیغمبر پاک له چې دا واقعات په مخکې انبیا او عمره غلي ظلمت انګاوه ور سره بشارتوم دی چې موسی علیہ السلام انجام او عاقبت کامیابی وکړو نو ستاسو هم دا سي. او امت تبقي تعلیم دې تعالی رب العزت طرفنا د دین د اصول او د احکام چې دین سشي تویل شي اللہ رب العزت سغواری دخپل عبادنا او مخلوقنا ناخر کے اوپدی دیر زور لگی چی دغا یو خبر غواری بس اللہ دخپل و مندیان نصرف دغا یو خبر غواری ما سر شرک مکوئے بغیر دمان بل چاہتا آواز مکوئے بل سوک لائق نشتا دے او دا سه مسئله توحید بصراحتا ذکر کی. اولیات کی هو ترغیب دے عام چې د انبیاء او دنیا ته کوم عقیده راوړی و چې پاره باندې عمل وکړو نو ډیره به تر فائدہ وو ته ملاو شي. اینه مطلب داری چې د آخرت چې صفې دي سمر تبی دي صدر جی دي هغه صرف په توحید ملاوي پنور سنا نو چې چا دی باندې دنیا کې راتل نه کړی او سیئاتو کې مبتلا او ناغلب الله بدله ور کوي ولیکن ډیر فرق کړي دي چله په لوبندیانو مؤمنان لا د عمل بدل ورکي نیو پلس ولو خیر من هذا کوي چې بدل به د عمل نډیره به تر ځکه عمل یو دی او بدلی او اجرونه او ثوابونه لس دي دا غدنا مرتبه ده چې خو هي کنا نبي اس شمار نشتا والله يضاعف لمن يشاء دی خو ادنا مرتبه خولی چې لسونه خو به کم نه وي او چې کله مجرم له سزا ورکوي نو یو په یو ګناه کړی دی یو سزا ولا ورکی او مول خو به الله معافی کوي ځکه چې رحم او مغفرت یې ډیر زیات. من جاء بالحسنتی اغسوک چرات لیکلی پا دنیا کی پا توحید سرا فلہو خیر منا پس دد پاربا دیرا بہترا بدلی داغینا زکا چی یو پا لس بی یو پا سل بی یو پا سو بی چی دا مخ کی ذکر شوی سورہ بقرہ کی زی پا زی حسنان امرت توحید دے زکا چدا توحید نہیں اکس اوک دیر حسنات کئی نواسے لگیا دے عزیزان کڑی چول اغو خپل عقیدہ دا اللہ پا وحدانیت باندنی جوڑا کڑی نو تو پا دی کی دوکہ کی گی کاغا بندہ ہر عمل کئی نو اسی کئی زان کڑی بس قبلی گی ننو نو بہتر ادان ندے چی حسنی نمرات توحید واخلو چی بیدے نیو عمل نو قبلی گی نو بکنگا دو آئیو چی من جا بالحسناتی ہا چاچرات لوکلو پا نیکے سران نو نیکی خوال قبلی گی چی مخ کی توحیدی کنا دا خوال شرط تے کنا خوا اچی داوین بسرس پا کرالو خوا زکا اغا سمر اعمال چی دی اغا چی اللہ سر قبلی گی و منظوری گی دا دی عقیدی دا وجنا مرتبی و درجی چی انسان تا ملاوی کنا پخپل عمل منز و دس دی اعمال و عبادات باندې در د توحید په برکت سره کدا غنی نو هیڅ نه ملایوي هغه چا چې راتل کړی دنیا کې په توحید سره فلو خیر منا پس د دې لپاره ډیره بهتره بدل ده داغینا ومن جاء بالسیئه او چا چرات لکڑی پا شرک سران زکا چی خبر یقینی شی کا نخوا چی سزا چی اللہ ورکی نمو شرک لے ورکی مومنان لے سزا نور کئی مومنان کڑا دیری بدبخت ہے و بدقسمت ہے دو وجینا چی دمرا بدبخت ہے چی توبہ امنی استلی نو داسی صداسی دنیا کی دا دینی او کارم نہیں کرے ورنہ اللہ بانا گواری چی دخدہ بندتا خسو کا کنا مال سجوڑ کا نزواتار سماف کما کنا ناو گناو نماف کئی کل پا خپل رحم سرا کل پا توبی سرا او کله بیا قیامت کې په شفاعت سره وجددي ټول نه پاتې شي نبی جهنم ته بوزي د اصلې بوزي د پاکوالي لپاره چې دا څه به هم بوتل خو ناولې سره خو نشیتلې جنت ته ناولې سره څوک دلته کټ تفریدي چې پالنګ سمکړی او صفاکړی کنا ناریتا خاص اړې پریدي څوک نو الله وی جنت ته سپریدي دا جهنم کې د صفائی کیږي سزا نه ده سزا صرف مشرک لور کوي چې قران کې وګوري کنه او کله دا سه سخت یاد ویلی کنه چې لهم عذاب نازیم لهم عذاب علیم دا مشرکان یادې مؤمنان د پر عذاب علیم نه ای عذاب عظیم نه ای دا خودی آدی خواب اچھا چرات لکلی دنیا کے پشرک سر فلا یجزا الذین عملوا السیئات پس سزا نشی ورکولے او کسانو تا چی عملو نیکڑی دی دا شرک الا ما کانو یعملون مگر داغی مطابق داغی برابر چسا عمل یکڑی او دو یو سات شرک سزا طول مر جہنم دی چیو سات دنیا کی چا شرکو کو اتو بوتا توفیق ورنکلش اگه شرک سرا دنیا نلڑ نو بس طول مر جہنم الا ما کانو یعملون سمان دو دی طول مر جہنم دی بس دغه سزا ده د ترغیبو دغه قسمه بیان کړل حسنا او سیئه نه برابر نه دی وره د کومه کې خویلو هرڅه به مرشی حامیم سجده کې ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نه دی برابر دی تا وګورنه یو لاله لس چند بدلی ورکی او بل ټول مر سزاګانی ورکی اندا برابر شو حسنا او سیئه لا استوی اصحاب النار او اصحاب الجنه ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد بیشک آغا ذاتو چی فرض کرے دے پتا باندے رسول دا قرآن اللہ پیغمبر با ایسا فرض کری قرآن ادھی پکوڑی صاحبی نا اسی شاو خواگرزی آخوا دے خواگرزی اچی ذیل انرا دے چی کم خبر دخانا ویزان لبا نقصان کہنو کزنزان لڈیر بانیو گو ری خدا کار نکی خواہ د کاغذ پرتوګ ولما جوړه واخا دا ټول مخلوق لګیا دی قران وسره نشتا دا جنت نکا تخپنک دی رکا دور خدان پوکا او یمون د پیغمبر دعوت چلو خدای دې پوکا د پیغمبر دعوت څه شه دی بشکا غزاد چې فرض کړي دې پتا باندې رسول د قران لرات دو که الامات واپس بکی خام خات آلام اغا خپل منزل تا دازل کی دی سور قصص دوم آیات سر لگیم دکا منگوی چی دا رست سو امور چی ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعا ترجمانی کئی او د نبی علیہ السلام د حال او د موسی علیہ السلام د حال یو والی ذکر کوي چې یو شی دی ستا مثال په شان د موسی علیہ السلام حال د کوم آیات کې ویلو چې کله موسی علیہ السلام یې په صندوق کې بند کو او دریاب ته ورځو نو مور غمجن وکړ اللہ ایمہ و توحی اکلان و اوحینا الى ام موسیٰ ان ارضعی فیضا خفت علی فالقی فی الیمی من وحی کلی و مرد موسیٰ علیہ السلام تا چاول خدلہ پخپل خواور کوا و تربیت کوا و کل چوی اریدی چی فرعونیان ریران اخلی نوی ورزو دریابتا وی ورزو نلاو لتسلی ورکلا انا راد دوو ایلیکی غمجنکی گما منگی دا تواپس کو وسو انا راد دوو ایلیکی منگی تا تواپس کو پریشانی مکوا نزلتے وی نبی علیہ السلام تا چستا حال پشان د موسی علیہ السلام دے موسی علیہ السلام صندوق کې ورزید او د فرعون کور ته لاړ بیا د غزین امدین ته لاړ د شعیب علیہ السلام کور ته لاړ خو اخری دا چې مصر ته راغی واپس نو څنګه چې هغه الله واپس راوستو نو تابعم د دې مدینې نه واپس راولي ډېر کامیاب سره چې مکه معظمه فتح شي دا د هغه سره لګي لرادک الامات خامخا به واپس کی تعالی مات مات سمانا حسن بصری رحمت اللہ علیہ مراتن جنت تے اصل مات فاد کنا زمون دا واپس تلو فاد کنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چمرات تینا مکہ معظم دام چتی تینا استلے اللہ با دیو توابس کی بیا زکاة چی حضرت زحاک وی رحمہ اللہ تعالی چکل نبی علیہ السلام مکہ پری خودا ہجرت ایک او یو مقام تورسی دا چیغی تجحفا ویلشیم نو اپا سیو کاتم اڈیر شوق پیدا شو او خبری و سروکلی چینکی لأحب البلاد الاللہ و احب البلاد الی اے مکی تو پٹول دنیا کے اللہ تا محبوب ای او تما تا محبوب ایزکا چیزم اخپل کلیم لیکن کدی قوم ز نیستلین ز ونوم وتیم نو اللہ آیت نازل کو چل رات دک الامات اللہ بتاوا پس کی دی خپل منزل تا خپل مقام تا اللہ وعدہ کلی دا اپا کی گا ما دا پارچہ را غلی دی طول انبیاء خپل مقامی زیون پریخ دی او خپل مهاجر ته تللی دي نو ته به مدینه ته ځې دا ستا مهاجر دی نو دا هغه اووم آیات سره تعلق راوستو چې څنګه مور د موسی علیه السلام ته ویلو چې واپس کومې دته خپنه شي نو دغه سي تا ته مونږ وایو چې واپس به دې کو سمو د پس خپل کلی ته مکه معظمه ته قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى دا لگی دا 37 آیات سره و دیر شم کی ویلیو دا موسیٰ علیہ السلام حالو کل چاہو مسلو کلا فیرونیانو تا دا فیرونیانو پا جواب کیوئی چما هذا اللہ سحر مفترام دا غطا جادو پیش کردان نی جوڑ کلی موسیٰ علیہ السلام تیوی نامسا نمار جوڑے ما زیلہ سحر مفتران وما سمعنا بیازا فی آبائن الاولین من خدا خبری پا مشرانو ورنبنو کی ندی اوریدلی موسیٰ علیہ السلام پا جواب کیوی قُر ربی اعلمو وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار چوز زبا سوایم نور بسوایم قرب زما خپویږي هغه چا باندې چې دا غو طرف نه هدایت راولې دي بالهدى الهدى او هغه چا باندې چې دا غان جام بډیر خیستای مدلتوی چه پیغمبر پاک تم د موسی علیہ السلام پشانتے ہوئے ہیں قُر ربی اعلم من جاء بالہدا ہوئے دی مشرکان تا چیز مارب خپوئی گی پہا اللہ چا باندے چراغل دی دنیا تا پیوڑی رازویم ہدایت بالہدا ومن ہوا فی ظلال مبین او دا هغه چانوم خبر دی چې باغ کار گمراهه کې دی دا هغه سره تعلق چې موسی علیه السلام څنګه جواب ورکړو ته مقصد جواب ورکړه ځکه استاسو د ټولو انبیایو په دې کې اتفاق دی مصدق لما بین ایدی. دریم تطبیق چې دا د دغه قوم آیات کې دو بشارتونه وکنه، یو دا چې نارا دوه لیکین مرد موسی علیہ السلام ته وی چې واپس کومه دتا یو را صبر وکنو، اځې مې وت ویلی و چې وجاعلوه من المرسلین زبده پیغمبر کوما. موسی علیہ السلام مر چې کله موسی علیہ السلام صندوق کې واچو او دریاب ته وردو نو دا غي په خیال کې و چې دی پیغمبر کیږي نه، دا غي په خیال کې نور خبره هغه په فکر کې چاړي مالي ګرځې دي چې وې قصاب خانه ته لاړ قصابانو کرلا چې څه چل بور سره کی، دا غي په خیال کې هم راتله چې دی پیغمبر کیږي. نو دلته نبی علیہ السلام ته وې تا ته هم د خپل حازان حال نو معلوم چې زه پیغمبر کیږم، ما له الله نبوت او رسالت را کوي، ما دې باندې با کتاب نازلې نوې خبر ور قرآن به تا ته صحیح لار خو سترګې به رڼا کوي. اګه په غلو پیښ شو کنه توبه تباب دي و ما كنت ترجو او نوې ته امید کوونکې ايو القائل کل کتاب چې نازل وکړي شي تا ته قرآن ستاو میدم نو ستا په خیال کې نه راتل ادي وی نه د مخکنه خبرو لا پیدا شوه نو چې درسنه خبرو په تم چې لانه پیدا شوه نو درسنه خبرو وکړه ولی چې دروغ وینو دغه موایا کنه چې په پیغمبر دروغ وینو په ځانم وایا در دې خبرې دي نو الله وی ما كنت ترجو ستا په خیال کې ابن راتلا تا ته به کتاب نازل شي، تا ته به نبوت درکړی شي، او ته به د ټولې دنیا لپاره پیغمبر شي، او ته به د ټولو انبیایو امام شي. دا اسوره شورا کې به امر راشي چې ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمانو اے پیغمبرہ تخو نپوئی دے او نوی خبر چی کتاب سی او ایمان سی، تخو ایمان پا تفصیلاتو نپوئی دے ولیکن جعلناہو نورن داخو منگا نور نازل کو، تو نور نہیں ہے قرآن نور دے، ارا خبر دے خلقو لٹکڑی دن اب یاو منزو نکی بانگو نوی تو با خود دے دی سر بانگو نوائے گوارے داخو بانگو نو دی دا ځاله تر دین جوړ کړي ښا باندې نه داسي چې او زه به کیسه یې نه ټول غلط ته وای چرته دا د غرونو نه بيزوګر را کو شوې ده باندې یې خدای ته عقیده یې سکه او عمل یې سکه ډیر جزان بني خبر نه غي وو ته دوا کوي چې خدای دې استاد لا بیر عمر ورکی بیر د پردست پابند کی پیدا د پیسو پابند کی ښا تنخواګانې جمع کړي پیغمبر ویلی او صحابه وتا چې مؤذن اونې سه هوګر تنخوا و ناخ پیغمبر او جدا دین دې دا خو دې خپل دین دې ځانې جوړ کړي ښا ما كنت ترجو اے پیغمبر پاک استا امید نو استا خیال کې نو چوب ورزول شي تا ته دا قران الا رحمتا من ربک منسوب دي مگر مونږ راولې غلې رحمت چې ته رحمت یې د خپل رب نه ته الله را دو کړ په دې امت باندې ډېر لوی احسان وکړ سره چې تی ول راولې غلې بل هیڅ احسان دومره الله په دې امت نه دی کړی. هغه ټول کم دی د دې په مقابله کې هیڅ نه دی. دا یو احسان دی چې نبی علیہ السلام او تراولېګ الا رحمتا من ربک الا ارسلناک مگر اولېګلې ته مونږه رحمت د طرفا د خپل ربنا. فلا تکونن ظهیرا للکافرین. دا سلورم تطبیق دی. ولسم آیات کې راغلیو چې کله موسی علیہ السلام د الله سنا سره قتل شو او به دعا وغوښته چې الله غلطی را نو شو اترا تبخنو کې فغفر له الله تبخنو وکړه. موسی علیہ السلام بیا وی چې رب بما نعمت علی فلن اكون ظهيرا للمجرمين چې په ما دې دومره احسان وکړ چې زما توبه دې قبول کړه او معافي دې را تاو کړه زبا چرې د مجرمانو مرګرتیا نکوم. ولې سمات کی ویلو حضرت کې نبی علیہ السلام ته وی تبوم داسې کنا څنګه موسی علیہ السلام وی چې زبا چرې د مجرمانو مرګرتیا نکوم نتبوم د دې کافرانو مرګرتيان کئ. فلا تکونن ظهيرا للكافرين څه مطلب دی؟ هغه چې د کافرانو امداد کړو نه د امداد نه مطلب جدا خبره ده. ته بچاري دانوې چې دا زما قوم دي ته بچاري دانوې چې دا زما رشتہ دار دي ته بچاري دانوې چې دا زما ترونه دي تبا چری دانوی چی دا زمان دا غم خواد خلق دے دا مانا دکہ دا دیر غٹ امداد دے کنا خوا دکہ نبی علیہ السلام لکھو اللہ دیر لوی شان ور کلیو آگا چی با اسی چا سر پلاری کیو دری دا نو خلقو باوی اردہ سوک دے دم را بخت ور پیغمبر ور سر دری دا دا ہر چا دا ارمان چې دی پیغمبر پاک مونږ سره یو څو خبرې وکړې مونږ سره د دې خپل قیمتي عمر نه یو څو لمحې صرف کړې ډیر په دې ارمان خدای روان دغه خو نه پوره کیږي. کله باغی خیرات وکړه مشرکانو خیرات کوي کنه امریکا سمره خیرات کوي ماجرین لمداد را لیږي. انیس سو تریسی کی اغینا امخ کی با پینتالیس روپے فی مہاجر برا تھا پینتالیس روپے فی مہاجر اگو آنکہ نو اگا نیمی چوی اگا با نسپ اللی و نسپ اللک اب حکومت خوڑی اگا نوری با سیاسیانو او سسو بے با مہاجر تراو رسیدو نغم دا تاسو نه کو ویره واس چې سی هغه وای موږ له بګه دوره سره راځي کنه توبه دا یو موږ ماجرین سره انداد کو خبرې دی نه توبه دا په قیامت کې خبرې کې چې دی خلکو توبه توبه او خان په بڑا کړی دي همغه تاسو ته ټول یو شانت مخلوق وای چا به اعتبار نه کوي. پیغمبر پاک توی فلا تکونن نظیر الکافرین تو چا سرود رے گی یا چا پلاری لڑشی یا چا سر خبر قدر رے ہو کی نو آغی اسمان تورسی چکو رمون سر پیغمبر را لے نستا پا دی خبرو کیا و پا دی تک را تک کی دا آغی دیر لوی نبا کہے و سر نبا کہے دا آغی سر امداد دخوا چا دا آغی پلاری بنزی اغي بنشماري په خپل قوم کې او په خپل خپلوانو کې او په خپل جماعت کې نه بشماري ور. فلا تکونن الناس وهيرا للكافرين مګي غته امدادي د دې کافرانو. ورپسې شپږم پنځم امر او تطبیق کوي چې موسی علیہ السلام د فرعون په دربار کې ولار دی نص بیان ای د الله آیاتونه بیان ای د توحید دلائل بیان ای او فرعون تا مخامخ وی چه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا اے فرعون ته زما رب نه پیجنې زما رب هغه ذات ته چارشلې وجود ورکړلې او بیا وتا لار خودلې دا د ژوند نه پیجنې رب السماوات والارض وما بينهما زما رب هغه ذات ته چې اسمان او زمکي پیدا کړی دي رب المشرق والمغرب دلائل و تذکر کوي فرعون دربار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې تبوم د خپل قوم تازما آیاتونه پیش کړم اسنه چې دې در باندې دباو کی او ته آیاتونه پرې دې خپل دعوت پرې دې ته پیغمبر دعوت خدا و کنه ان الذی فرض علیک القرآن فرض ستوی چې الله امر وکي پیغمبر ته نو قران کې علم به امر داو چې اقرا بسم ربک الذی خلق علم به امر سو اقرا ولولا ان نړو سو کلولینا هغه په دې باندې اسلام کی دومره لوی جهل په دنیا کې دی وی دین ترقی وکړه دا اول امر چې دنیا ته قران نازل شو او دروازه یو ټنګوله ناغدا او چې اقرا الله حکم دا دی چې ولولې په لوستو بکار کی دا تیری او دا ګنځونه په قران لري کی په بل سبان دینا دې دا علاج دی واحد نو دا غي په جنبي له سلام ته وي ولا يسدنك من نکی تالران آیات اللہ دا بیانولو دا آیاتنو دا اللہ نا سوکو دا خلق دا یسود دن جمع دا کافران تین امراضی چی دا مخ کی ذکر شو لا یسود دن ولی دا زوہیران دا مانا اموکن چیسن چی کافران تا تاوی چی گورا ہم تا تا اسنو آئیو خدا بیان مکوا تا پا مونگ دیر بد لگی زمونگ دا آلیحاو دا سپکی مکوا تا پا مونگ دیر بد لگی تا بلا خبر ناز دکنی خوبت دغوائی چلان بل عزت واحد لا شریک دے اب غیر دا اللہ نبل حاجت روانشتا بل مشکل کشانشتا دا پا کسلوائی تا مو آئے بس اللہ ایمو نکی دے ولا يسدنک من نکی تعالی رضا کافران دایاتونو دلانا د نور نه خونه منی کو دایاتونو توحید نه منی کو دینه خونه منی کو چې اقیم الصلاۃ و آت الزکات دا خو وایا څومره وای خدایاتونو موای لکا بنی اسرائیل کی سورہ زمر کی ہے نا خصوصی آیاتونو دی د توحید دام وای بعد از انزلت الیکا پس داغی چې نازل کړی شو تا ته ودعو الی ربک هغه آیاتونه د دې چې دعوت ورکا خپل رب ته الی ربک الی توحید ربک د خپل رب وحدانیت ته دعوت ورکا دې ته پر لګل شوی چې خلقو لا اله الا الله بغیر د الله نه بل څوک لایق د بندګې نشته ودعو الی ربک ولا تکونن من المشرکین ټول مفسرین وی چې په دې خطاباتو کې مراد امت ته اگر کظاهر کې پیغمبر تری چې لا تکونن لا تدعو مع الله همرات ته امت ته ذکر اگر کم دے شرک کا ولا تکونن من المشرکین او مکی گتم پڑھلا دا مشرکانو کی چره گوره چه خطا نشه از نجه چه تاغیس احتجاج کئی اتبا که راشه اغیی چه تا عرص او میلاد کئی اتبا که راشه اغیی چه تا درگاه تزی او دیر لی پروگرامی جوڑ کری نگواری لانر شی لا تکونن نه نو پیغمبر پاک سکے چه حدیث کی رازی صحابه کرامو با ددغی کافرانو و منافقانو د جامو ناخ پلی جامی ساتلیم چه دا جامی مو سرونه لگی بیماران دی خارخ دی پی اصلا نا چه ماتا تی رازی انو نگو رکنی اجزان تلویلی مولانوی دا ادارو والا خلق اغیب دا هرچا پا پروگرام کی شریک دیو ناس دیخا کده بریلیانوی کده بیدتیانوی خوچ دعوت ولور کلی نماو تا سردور امینه نکی توبه توبه امونگی اخواسن کی اوغی سر داست دا مینه دا محبت خبری بیا اخبار کی راشی ام خوا ویده زمان دا پخوانا دیر مخلص دوستان دی او ای قرآن خوی چه ولا تکونن نا دا دی پا لاری بانده لانر شیم دا دی پروگرام کی شریک نشیم دا دی سرا مجلس کی ناستاو نکیم دا دی پا کتو کیم گنا دے دی سرا پا خبرو کیم گنا دے ولا تکونن نا من المشرکین دا امت توی خواه وس خلق پدینه پویږي چې خدا به وي چې کنه بت سجده مکو نه بکو زید مونږه وساتي دی شرک دغه ته وي الله ولې ذات وي چې نه کنه تاسو چې غیر الله تواز کوي چې لوی ځوانه دغه شرک دی دا اصلي شرک دی ښا دې تبل شرک نه رسی ا دعا مخ العبادت ته کې دې عبادت هغه مغز خدای غیله وکړه نا پوستکی دی اللہ تا پری خودا اگر مغزا و نلی خودی غیر اللہ لوکو کنا چی آواز دیوتاو کن نو دادا اللہ عبادت چکے نو دادی سوکل بوسا دی پری خودا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ او مَبَلَا دَ اللَّهِ سَرَا مَدَدْگَار بَلْ ولی لا الہ الا ہوا نشته بل مددگار مگر یو الله دې بلشته دې نه چې आवाज وتاو کې اور اورسي او استاجت پوره کی دماغ کې تیر شو غنا وهو الله لا اله الا هو وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحكم ويله ترجعون ايت کی دی غیت اشاره وکړه او مطلب دا دی چې تاسو د موسی علی السلام او استاد دعوه یو ده هغه هم دغه دعوت ورکاو خپل وخت کې فرعونانو ده استام دغه دعوت څخه کل شیء هالك الا وجه یوم انذار هر یو شی فنا کیږي مگر ذات تعالی و باقی وی نا دا مانا کی علامہ ابن قیم پیو کتاب کی جہاد الارواح الی بلاد الافراح کتاب دیداو اگی کی وی لی او سر قید ذکر کرے کل شین هر هغه شی چې الله د فنا د پاره پیدا کړی دی نو حالیکن هغه فنا کیږي الا وجه اشاره دې تکړه دی چې جنت باندې فنا کیږي ځکه هغه د فنا د پاره نه دی پیدا کړی د جنت حور او غلمان باندې فنا کیږي ځکه هغه د فنا د پاره نه دی پیدا کړی او د بقا د پاره دی والباقیات الصالحات والله خیر و ابقا دا نعمتونه خامې شدي کنه نه چې کومې د فنا لپاره پیدا کړل لکه زمکه شو اسمان نشو غرونه او دریابونه شو انسانانو او جنات شو هغه دا معنا کوي کل شی خلق للفناء خالق دا هلاکی ځن کې د کناخه د ډېرې مبالغې د وجنې خالقون وي مضارع او مستقبل یې ذکر نه کو اشاره دې ته کوي چې دا هلاک د دې سره لازم نه غوري دې کې حدوث نشته دا سره لازم دی الا وجهه او دوی معنا دا چې مراد د شین اعمال دي ادا معنا د مخ کې سره لګي به تر کل شین هالکن ټول عملونه برباد دي الا وجه مگر هغه عمل چې غرس پکې د الله رضای الا ما اريد به وجه الله سفیان سوری وای الا ما اريد به وجه الله عملونه ټول برباد امو شرکان لګیا دي کنه اصل لګیا دي عملونه کې په بربادي ښه لکه په وبو باندې چې خط کئ کتابونه دا مثال ذکر کئ کر رقمی علی المعای پو ببانی چی خط کئی نو سیشی او بیلولی بیا کنا نا تقسی مثال دید عبادت تخوا کلو شین آلکن طول عملون برباد دی برباد دی الا وجہ مگر چی دا اللہ دا رضائی دا اللہ دا رضا خوالی چیستا اللہ فضل کی کنا عقیدہ خودی پی کنا چی واحد لا شریک اجستا په خلی باندې الله نوم چرن راوی ورکه چرته د بانک راشین اذان له خبره انور هر وخت تا په خلی کې غوسان دی قطبان دی او عاشق رسول دا دې خبرې ښه توبه دا ظالمان دی که څوک حاج لذي او دې مقرر شوی دی چې حاجیانو ته دا وکه تعلیم وکه کنه نو ستالیم و تکی ورد مکی نم ناخلی تبیت اللہ نم ناخلی تتواف نم ناخلی بس دو مدینی او دعوت ہوئی چی لڑشی مدینی تن مدینی پا سرکار بانے زما سلام وای خوا زمانم دلولی کما چی ایر دن نشی گورو دیر خلق نمونه ولی ورکی علیکا دا کم حاج دے دا خوری واشت حج اسین قبلی گی دیر پا خوارو زارو ہو عجب یا پا دینیت باندی لڑشی چی دماغی پا کی نمنی خوتش مدی نئی چی سلام باوکی ازما باوتم سلامو کی جی پلانی سلام کاو او لاس باو لور کی زکا غال تناس دیکھا نا اول تبو موی چی اصلاح تو اصلاح ہو علکہ داری دل تاویلے چرے پا دی مانزکی چرے داویلے دے دا کم زیو دا خو په دین کې اډوشته ده په اسلام کې ولته وې څنګه وې دا یو درود چې الله تعالی ته مانځ کې خولې دي چې السلام علیکم ایو النبی و رحمت الله و برکاته دا ولته وې اصل کې یاد خلق روان دي ولکن روپے لګي او خلق ولوم مبارکه ورکی کل شی هالک الا وجهه له الحكم الیه ترجعون خاص الله لره اختیار دی په دې دنیا کې داغه فیصله چلیږي او دې الله تبارک و تعالی پس کوي شی په قیامت کې هم دنیا کې هم د بل چا اختیار نشته او آخرت کې هم د بل چا اختیار نشته په دې باندې ختم کو کنه چې عقیده صحیح کا بیا عمل کوا نو خواري به په ځای کې نه ښه خواري عباس مبوزه ښه آخر دعوان صبح و چھٹی ورہا